hogy más szeret, de meglátta a könnyemet. Miért sírsz, megkérdezett, mire így feleltem én? Csak homokot fújt szemembe a szél, egy perc az egész, és már is véget ér. Csak homokot fújt szemembe a szél, egy porszem, ami fáj, de elmúlik, ne félj. Szólt rám hagyott, nem ígért, nem áldatott, most mégis sírni lát. Csak homokot fújt szemembe a szél, egy perc az egész, és már is véget ér. Csak homokot fújt szemembe a szél, egy porszem, ami fáj, de elmúlik, ne félj. Qualche cama tu me, me pare spina, tu caverte a chiardan, che sar plaho ande valval, cacci sanas mange numa, che buro ilo cavera coi, pascialate me traino. Giacomo con fuit, semembe a sir, et perz az egész, és már is véget ér. Giacomo con fuit, szemembe a szél, egy porszem, ami fáj, de elmúlik, ne félj. Csak homokot fújt szemembe a szél, egy perc az egész, és már is véget ér. Csak homokot fújt szemembe a szél, egy porszem, ami fáj.